Turszept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Reaktywacja spotkań Trójkąta Weimarskiego, a także wola otwarcia nowych rozdziałów we wspólnych relacjach. Na początek podsumowanie rozmów polsko-francuskich. Pacjent z Krakowa, nie ma koronawirusa. W Polsce nadal nie ma osoby, u której wykryto by nowy typ choroby z Chin. Jest śledztwo po wczorajszym ataku nożownika w Londynie. Nasz korespondent rozmawiał z jednym ze świadków. O woli otwarcia nowych rozdziałów w relacjach polsko-francuskich mówili po spotkaniu w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i prezydent Francji Emmanuel Macron. Obaj politycy zadeklarowali m.in. reaktywację spotkań Trójkąta Weimarskiego oraz wzajemne wsparcie w sprawach unijnego budżetu i polityki klimatycznej. Tę wizytę mogę śmiało nazwać przełomową, mówił po dwugodzinnych rozmowach w kancelarii premiera szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron podpisali polsko-francuską deklarację współpracy w zakresie polityki europejskiej. Bardzo wiele elementów tej wizyty, które były przez nas pozytywnie przedyskutowane, z całą pewnością otwierają nowe rozdziały w historii naszej relacji. Ocenił premier Mateusz Morawiecki, podkreślając wspólnotę interesów Warszawy i Paryża w sprawie unijnego budżetu na rolnictwo czy opodatkowania technologicznych gigantów. Emmanuel Macron zapowiedział reaktywację Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu. W odniesieniu do każdego tematu, każdego wielkiego projektu europejskiego nie może być trwałego porozumienia, jeśli Polska i Francja nie będą pracować wspólnie. Polsko-francuska różnica zdań dotyczy jednak praworządności w naszym kraju. Prezydent Macron poparł stanowisko Komisji Europejskiej, a premier Morawiecki odpowiadał, że Polska, reformując sądownictwo, broni prawdziwych europejskich wartości. Karol Darmoros, Polskie Radio. U pacjenta leczonego w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie nie stwierdzono koronawirusa. Mężczyzna przyjechał z Chin, jednak nie z Wuhanu, gdzie dochodzi do zachorowań. Po powrocie do Polski skarżył się na wysoką gorączkę i uciążliwy kaszel. Pod opiekę krakowskich lekarzy trafił po krótkiej hospitalizacji w nowym szpitalu w Olkuszu, mówi Maria Włodkowska, rzeczniczka szpitala uniwersyteckiego. Pacjent na chwilę obecną czuje się bardzo dobrze, nie gorączkuje, nie kaszle, nie ma objawów płucnych i żadnych innych objawów chorobowych. Dzisiaj przed godziną 14 otrzymaliśmy z Warszawy wyniki, w których stwierdzono, że w badanej próbce nie znaleziono materiału genetycznego nowego wirusa korona. W Polsce monitoringiem objętych jest około 500 osób. Do tej pory nie stwierdzono jednak żadnego przypadku zachorowania. Lekarze mówią też, że prawdopodobnie osób zarażonych nie ma w grupie 30 Polaków, którzy wczoraj wieczorem przylecieli z Chin rządowymi samolotami. Na razie są jednak pod obserwacją w szpitalu we Wrocławiu. Jest trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Dodatkowo z prognoz wynika, że będzie tam mocno sypał śnieg. Ma być go więcej, nawet o 50 cm. Poza tym silnie powieje do 120 km na godzinę. TOPR ostrzega, że lawina w każdej chwili może zejść sama. Trzeci stopień zagrożenia na razie obowiązuje do jutra, do 20. Brytyjska policja prowadzi śledztwo po zamachu w londyńskim Streatham. Mundurowi przeszukali m.in. miejsce, w którym nocował napastnik. Wczoraj 20-latek zaatakował nożem przechodniów. Ranne zostały 3 osoby. Mężczyzna został zastrzelony przez policję. Nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski, rozmawiał z jednym ze świadków. Pan Bogusław Boguta był parę kroków od miejsca zdarzenia. Słyszałem strzał. Strzał z pistoletu. No wiem, jak to jest dźwięk, bo byłem w wojsku. Wyszła dziewczyna poraniona odłamkami szkła. Tak się trzęsła, że nie mogła w ogóle nic powiedzieć. Służby zareagowały błyskawicznie, podkreśla rozmówca Polskiego Radia. Policjanci przeszukali hotel w Streatham. Jak na razie nie ma przesłanek, by uważać, że mężczyzna był częścią większej grupy. W rozmowie z telewizją Sky News matka mężczyzny przekonuje, że uległ on radykalizacji w internecie, a potem dostał się pod wpływ islamskich radykałów w więzieniu Belmarsh, gdzie odsiadywał wyrok za dystrybucję materiałów wzywających do terroryzmu. Mężczyzna został skazany na ponad 3 lata, ale wyszedł z więzienia wcześniej. Dokładnie tak samo jak Usman Khan, który w listopadzie dokonał zamachu na London Bridge. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy przymrozki możliwe na Podlasiu, może tam spaść śnieg. Popada też, jak mówiliśmy, w górach, tam pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt centymetrów. Jutro w całym kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Najbardziej intensywne w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim. Najchłodniej w Suwałkach i Białymstoku, 1 i 2 stopnie. W pozostałych częściach Polski od 3 do 5. Najcieplej będzie w Lublinie i we Wrocławiu do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Jako bardzo grzeczny redaktor kłaniam się uprzejmie wszystkim słuchaczom i stałym i przypadkowym i zapraszam do wysłuchania audycji Maniak po ciemku w programie trzecim Polskiego Radia. W poprzedniej audycji na koniec nadałem utwór znany, taki klasyczny kawałek Little Red Rooster, nie mówiąc kto wykonuje i tworząc znowu hitchcockowskie napięcie, które musieli Państwo wytrzymać przez tydzień. Dzisiaj już mogę zdradzić, że tym artystą, którego zapowiadałem, był już występujący u nas w Maniaku T-Model Ford, a brzmi on w pełnej krasie tak oto. James Ford, występujący jako T-Model Ford, to artysta, którego słyszeliśmy w utworze Same Old Train. Cała płyta nosi tytuł Tail Dragger i ukazała się w 2011 roku. T-Model Ford, nieżyjący już amerykański gitarzysta i wokalista, swoją twórczością nawiązywał do tych pierwszych bluesmenów. Skromna aranżacja, proste akustyczne brzmienie, daleki było od tego, co się w tym gatunku wyrabia za sprawą blues rockowych elektrycznych gitarzystów. Ale to oczywiście zawsze będzie takim pomostem między tą pierwszą fazą bluesa, gdzieś tam w delcie granego zupełnie akustycznie, a potem tym, co czym stał się dzisiaj. T-Model Ford z płyty Tide Dragger jeszcze dziś w Maniaku Pociemku dwa razy. T-Model Ford. No i tak stoję, siedzę, kiwam się nad tą płytą i naprawdę miałem poważne wątpliwości. Bo w momencie, kiedy ją kiedyś, dawno temu kupiłem, to się bardzo cieszyłem. Bo już same nazwiska artystów, którzy tu się produkują, wydają mi się absolutną gwarancją jakości. Skoro są tu takie nazwiska jak Howlin' Wolf, Muddy Waters i Bo Diddley i widać ich na obrazku i płyta amerykańska, no to przecież biorę w ciemno. I wszystko cudnie pięknie, gdyby nie to, że po latach, a właściwie nawet teraz przygotowując audycję, zerknąłem do materiałów i okazało się, że specjaliści uznali ten album za, krótko mówiąc, niezbyt udany. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę najlepsze osiągnięcia tych trzech panów, których nazwiska wymieniłem, no to można kaprysić. Ale z drugiej strony, kiedy przypomniałem sobie moje pierwsze słuchanie tej płyty, a potem drugie i któreś jeszcze, to mnie się ona po prostu podobała. Miała klimat, miała tę muzykę, którą od lat lubiłem. No tyle, że było to dość dawno, bo uświadomię tych, którzy nie wiedzą, że album ten po raz pierwszy ukazał się na rynku, jeśli się nie mylę, w 1968 roku, kiedy byłem małym, błękitnookim chłopczykiem o naiwnym spojrzeniu. No ale mam nadzieję, że wśród Państwa nie znajdą się zbyt surowi krytycy i trzy utwory z tego spotkania tych trzech mistrzów nie wzbudzą Państwa niechęci. Spreads away.

right now, boy. You've been singing, I'm singing. You scared to sing, Bo? Bo Diddley. I've been let y'all alone. Singing, Bo Diddley. Ain't up the king. We put him out, man. Ain't up the king. Yeah, you well, ain't right. No king, man. I'm still king. Well, say something about Little Red Rooster. Yeah. Hey, say something about Little Red Rooster. Ja tam nie wiem, to nie można powiedzieć, że to było niedobre. No można mówić, że na tle najlepszych osiągnięć to było troszkę bladawe, ale nie czepiajmy się. Mistrzowie wystąpili, a na koniec dzisiejszego wydania Maniaka Pociemku w programie trzecim Sue Foley, której dawno nie słyszeliśmy, ten żeński głos tak wyłagodzi nam atmosferę. Usłyszymy trzy tytuły, Hard Working Woman, Doggy Treats i na koniec, co dla niektórych może być niespodzianką, jak Sue Foley, w końcu osadzona w bluesie artystka o sporym dorobku, wykona beatlesowski utwór Here Comes the Sun. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego odbioru.